Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 22. sözün 2. makamını okuyorduk. 2. lemaya gelmiştik. Bu lemada Üstad şöyle diyor: "Bak şu kainat bahçesine, şu yeryüzü bağına, şu semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne dikkat et. Göreceksin ki bir Sani-i Zülcelal'in, bir Fatır-ı Zülcemal'in o yerlere serilmiş ve her yere serpilmiş güzel sanatlarından, her eserin üstüne her şeyin yaratıcısına ait olan bir yazı, bir imza basılmış." Evet, Allah her yere kendi sanatlarını sermiş, kendi eserlerini sermiş, çiçekler gibi. Ve her yere serpilmiş güzel sanatları var, yerde, gökte. O sanat eserlerinin üzerinde yüce yaratıcıya ait olan mühürler, imzalar basılmış her birinin üstüne. Her bir canlı varlığın üstüne sani-i külli şeyin, yani her şeyi yaratıcı olan zatın, her şeyi yaratan zatın özel mührü basılmış. Ve kudret kalemiyle yazılmış bir menşur olan gece ve gündüzün sayfalarında, yaz ve bahar sayfalarında yazılan bitkilerin, hayvanların ve insanların üstünde taklit kabul etmez parlak bir tuğrası vardır onun. Bu tuğra, bu imza ile yüce yaratıcı, "Bu varlıkları ben yarattım. Bunlar benim imzamdır, benim eserimdir. Benden başkası bu varlıkları yapamaz, yaratamaz," diyor. Şimdi o sikkelerden, o hatemlerden, o tuğralardan örnek olarak birkaçını göstereceğiz. Malum sikke, para üzerine basılan mühür ve yazılardır, resimlerdir. Ve paranın üzerine kim kimin resmi konuyorsa, kimin adı yazılıyorsa, o para o hükümdarındır, o devletindir. Hatem de mühür demektir. Biliyoruz ki mühür, mührü basan kim ise mühürde de onun adı yazılıdır. Tuğra da padişahın imzasıdır. Ve fermanların, beratlerin, menşurların üzerine yazılır. İşte sikkeler, hatemler, tuğralar, Cenab-ı Hakk'ın, bütün kainatın padişahı olan Cenab-ı Hakk'ın her eseri üzerinde onlar vardır. Nedir onlar? Kudret tuğrası, kudret mührü, yani Allah'tan başkası bu eseri, bu işi yapamaz demektir. Mesela bir göz yapılmışsa, bir beyin yapılmışsa, bir başkası bunu yapamaz. Başkası yapamaz, başkası taklit edemezse, işte bu Allah'ın mührüdür. Mesela Allah'ın sayısız imzalarından, hayat üzerindeki şu imzasına bak. Bir şeyden her şey yapar. Hem her şeyden bir tek şey yapar. Çünkü nutfe suyundan, yani bir embriyonun bölünerek çoğalmasından ve bir de içilen basit bir sudan, canlıların sayısız organlarını ve cihazlarını yapar Allah. İşte böyle basit şeylerden, basit maddelerden her şeyi yapmak, elbette kudreti sonsuz bir Allah'ın işidir. Hem yenilen çeşitli yiyeceklerden, yediğin yemek ne olursa olsun onu binlerce çeşit, onu önce öğüterek, sonra küçük atom ve elementlerine ayırarak, sonra da onları, o binlerce çeşit maddeleri mükemmel bir intizamla kemiklere, tüylere, kaslara çeviren ve yine o maddelerden özel bir deri dokuyan, kanatlar yapan, beyin gibi, böbrek gibi, karaciğer gibi pek çok cihazları yapan, elbette bir kadir-i külli şeydir. Her şeye kudreti yeten Allah'tır. Alim-i mutlaktır. Sonsuz bir ilim ve hikmet sahibidir. Evet, Halık-ı mevt ve hayat, yani ölümü de, hayatı da yaratan, ölü varlıkları, cansız varlıkları da canlı varlıkları da yaratan, önce canlı cansız maddeleri yaratan, sonra da onlardan şu dünya atölyesinde canlı varlıkları yaratan, hikmetiyle hayatı öyle bir harika emir kanunla idare ediyor ki, o kanunu tatbik ve icra etmek, bütün kainatın idaresi elinde olan zata mahsustur. İşte eğer aklın sönmemiş ise, kalbin kör olmamışsa anlarsın ki, bir şeyi büyük bir kolaylıkla ve büyük bir intizamla her şey yapmak ve her şeyi büyük bir denge ve düzen içinde, hem de gayet sanatlı bir şekilde bir tek şey yapmak, her şeyin ustasına özel ve her şeyin yaratıcısına mahsus bir imzadır. Mesela görsen harika işler yapan bir zat, birkaç gram pamuktan 100 top battaniye, ipek veya yünlü pamuklu gibi pek çok kumaşları dokuyor. Ayrıca yine o azıcık pamuktan helva, baklava gibi birçok yiyecek ve tatlılar yapıyor. Sonra görsen ki o zat demiri ve taşı, balı ve yağı, suyu ve toprağı avucuna alır, bir güzel altın yapar. Elbette kat'i olarak diyeceksin ki, o zat öyle kendine has bir sanata sahiptir ki, yerküredeki bütün elementler onun emrindedir. Ve topraktaki bütün maddeler onun emrini dinler. Evet, hayattaki kudret ve hikmet tecellileri bu misalden 1000 derece daha hayret vericidir. İşte hayat üstündeki çok imzalardan bir tek imza. 3. lem'a. Bak şu hareketli kainatta, şu yerlerinde durmayıp gezen canlılara bak. Göreceksin ki canlı varlıkların her birinin üstünde hay ve kayyum olan Allah'ın birçok imzası ve mührü vardır. O mühürlerden biri şudur. O canlı, mesela şu insan, adeta kainatın bir küçük örneği, yaratılış ağacının bütün özelliklerini içinde taşıyan bir meyvesi ve şu koca kainatın bir çekirdeği gibidir. Bu alemde var olan her şeyin bir örneği onda da vardır. Adeta o canlı varlık gayet hassas ölçülerle bütün kainattan süzülmüş bir damladır. Demek şu canlıyı yaratmak ve ona Rab olmak, bütün kainatın idaresini elinde tutmayı gerektirir. İşte eğer aklın evhamında boğulmamış ise, aklın evhamda boğulmamışsa, anlarsın ki, bir kudret kelimesi olan bal arısını, tabiattaki varlıkların çoğunu yansıtan bir nevi küçük fihriste yapmak, ve mesela şu kainat kitabının konularının çoğunu insanda yazmak, hem bir noktada mesela küçücük incir çekirdeğinde koca incir ağacının programını sığdırmak ve mesela insanların kalplerine şu büyük alemin her safhasında tecelli ve ihata eden bütün ilahi isimlerin eserlerini yazmak, göstermek ve bir mercimek tanesi kadar yer tutan insan hafızasında bir kütüphane kadar yazı yazmak ve bütün kainat olaylarının tam bir fihristesini o hafızaya yazmak, derc etmek, elbette ve elbette Halik-ı külli şeye has ve bu kainatın Rabbi Zülcelal'ine mahsus bir mühürdür. İşte canlı varlıklarda görülen pek çok Rabbani mühürden biri bile onu, onun nurunu böyle gösterse ve onun ayetlerini şöyle okuttursa, acaba birden bütün o mühürlere, hatemlere bakabilsen, görebilsen, Sübhane men ihtefa bi şiddetiz zuhur demeyecek misin? Yani gizli olduğu için görmediğimiz değil, aksine bütün şiddetiyle zahir olduğu için göremediğimiz Allah demeyecek misin? Değerli kardeşlerim, bal arısı eğer görüyorsa, tabiatta görmek diye bir hadise var. Tabiatta görmek var. Bal arısı hissediyorsa, çevresiyle ilgi kuruyorsa, tabiatta başka şeyleri görmek, başka şeyleri hissetmek ve başka şeylerle ilgi kurmak diye bir gerçek vardır. Bir bal arısı başka varlıklardan ihtiyacını karşılıyorsa, tabiatta pek çok varlıklar da aynı şekilde başka varlıklardan ihtiyaçlarını karşılarlar. Bir yardımlaşma içinde yaşarlar. Yani bal arısı ile çiçek arasındaki yardımlaşmayı nasıl görüyorsan, bal arısı çiçeğin tozlarını, tohumlarını naklediyor ve onun üremesine yardımcı oluyor. Çiçek de ona bal hazırlıyor, yardımcı oluyorsa, tabiatta bütün eşya, bütün varlıklar arasında böyle bir yardımlaşmanın var olduğunu da görebilirsin. Yani bir canlı varlık üzerinde gördüğün her şey, tabiatta yaşanan büyük olayların bir fihristesidir. Bal arısının bir hafızası varsa, kainatta da pek çok hafızalar vardır. Bal arısı gördüğü şeyleri hafızasına kaydettiği gibi ve insan küçücük hafızasına 80 yıllık ömründe yaşadığı, gördüğü, işittiği pek çok şeyleri kaydettiği gibi kainatta büyük kameralar vardır, büyük kayıt cihazları vardır ve kainattaki olayları kaydederler, tespit ederler. Bir varlıkta ne görüyorsan kainatta da o vardır. Yani bir küçük varlık kainatın fihristesi gibidir. Bir insan bütün bir kainatın fihristesi, bir numunesi gibidir. İnsanda gördüğün hemen her şey kainatta vardır. İşte bu da gösteriyor ki kainatı yaratan, yapan zat insanı o yapmıştır. O yaratmıştır. Her şeyi o yapmıştır ve birbirine bağlamıştır. Dördüncü lem'a. Bak şu uzayda yüzen yıldızlara ve şu yeryüzüne serpilen rengarenk varlıklara ve çeşit çeşit eserlere dikkat et. Göreceksin ki her biri üstünde Şems-i Ezeli'nin, ezeli, kainatın ezeli güneşi Rabbimizin taklit kabul etmez tuğraları, imzaları vardır. Nasıl hayatta sikkeleri, imzaları, mühürleri var. Canlılar üzerinde onun mühürleri görünüyor. Biz de birkaçı üzerinde düşündük. İşte hayat verme, cansız varlıklara hayat verme üstünde de öyle imzaları, tuğraları vardır. Temsil, yani misal vermek, derin manaları anlamamız için bize kolaylık sağlar. İşte bu konuda da bir misal veriyor üstadımız. Mesela güneş, gezegenlerden tut ta damlalara kadar, su damlalarına kadar, ta camın, aynaların küçücük parçalarına kadar ve hatta karların parlak zerreciklerine kadar her yerde güneşin ışıkları parlıyor. Adeta her yerde parlayan o parıltılar güneşin bir imzasıdır. Güneşten bir yansımadır. Güneşin imzası gibidir. Güneşe mahsus parlak, nurani bir eserdir, bir izdir o yansımalar. Şayet o hadsiz sayısız şeylerde görülen güneşcikler, güneşin cilveleri, yansımaları aksi olduğunu kabul etmezsen, o vakit her katrede, her damlada ve ışık alan her şeyde, her cam parçasında o güneşin parıltısına karşılık her şeffaf zerrecikte gerçek bir güneşin varlığını kabul etmen lazım. Yani ya diyeceksin ki parlayan şeyler güneşten ışık alarak parlıyorlar veyahut diyeceksin ki parlayan her şeyin içinde gerçek bir güneş var, güneşcik var. Evet, her yerde bir güneşin varlığını kabul etmek, ışığı kendinden olan bir güneşciği kabul etmek büyük bir aptallık, büyük bir ahmaklıktır. İnsanın böyle bir aptallığa düşmemesi gerekir. Öyle de kainatın güneşi, şems-i ezeli ve onun nurundan, onun esma-i hüsnasından yansıyan hayat verme, hayat verme, can verme, cansız varlıkları canlandırma hadisesi her bir canlıda parlıyor. Her canlıya baktığın zaman Allah'ın her şeye hayat veren ismini, Muhyi ismini görürsün. Faraza bütün sebepler toplansalar ve bir faili muhtar olsalar, yani kendi kendilerine hareket edip bir şeye can verecek olsalar, işte Allah'ın her şeye can veren, cansız varlıklara can veren imzasını, işini taklit edemezler. Zira her biri birer mucizeyi kudret olan canlı varlıklar, her biri şems-i ezeliğinin şuaları, ışıkları hükmünde olan isimlerinin yansıdığı bir merkez nokta suretindedir. Eğer canlılar üstünde görülen o sanatı, o acip nakşı, o garip hikmeti, o tecellileri, ehadiyet tecellilerini Zat-ı Ahad ve Samed'e vermediğin vakit, yani Allah yapıyor bu işleri ve onun hikmetinin, onun ilminin, onun kudretinin, onun rahmetinin yansımaları olarak her şeyde görülüyor demediğin zaman, bir sinekte, bir çiçekte nihayetsiz bir kudretin var olduğunu, nihayetsiz bir ilmin onda saklandığını, her şeyi içine alan bir rahmetin onlarda bulunduğunu kabul etmen gerekir. Yoksa onların gözleri nasıl olacak? Onların kanatları nasıl olacak? Onların akılları, beyinleri nasıl olacak? İşte onlarda görülen bu mükemmel sanat, Cenab-ı Hakk'ın Sani isminden, Hakim isminden, Rahim isminden yansıyan eserlerdir. Vacibül vücud olan Allah'ın baki sıfatlarından onlara yansıyan, çiçeğe yansıyan, sineğe yansıyan efendim cihetleridir. Sineğin ve çiçeğin, sineğe ve çiçeğe uluhiyet vermek, onların birer ilah olduğunu kabul etmek, dalaletin en aptalcası, en garibidir. Hurafelerin en ahmakçasıdır. Bir sinekte bir ilah kabul etmek, her çiçekte bir ilah kabul etmek, her canlı varlığın ilah olduğunu kabul etmek, bu mümkün değil ama evrimciler adeta işte böyle bir ahmaklığa inanıyorlar. Zira her şeyin zerresine, tohumlarına, efendim Allah'ın sıfatlarını veriyorlar. Her şeye bakar bir gözü, her şeyi bilir bir ilmi onların içinde düşünüyorlar. Ne kadar yanlış, ne kadar yanlış, ne kadar yanlış bir düşünce. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz.